أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من حاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. اس دریزے نا افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت دریزے نا دا سلورم باب دے او بری سلورم باب کی اللہ بل قسم دلائل ذکر کئی قائم علی کل شیئن ہو اللہ پاری اوشیز باندے نگہبانی کون کے صرف او صرف یو اللہ دے دا اللہ نے سیوا بل سگن دی ہر یو شیز دا اللہ پا نگہ بانے کی دے ہر یو شیز دا اللہ پا علم کی دے دا اللہ پا پوہ کی دے ہر یو نفس ہر یو انسان چی اللہ وی ہر قسم عمل کئی نو زب قائم ما زب نگہ بانے ما زب پوہ ما نو دریزنا دا سلورم باب دا سورت تے آبری کی دلائل ذکر کئی قائم علا کل شیئن ہو اللہ اللہ فرمائی افمن ہوا قائم علا کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکا افمن ہوا قائم علا کل نفس اے سوک دے اغزان چی اغنی گہ باندے پہر یون نفس باندے بیما کسبت پاغس باندے کسبت چی کئیے وجعلو للہ شرکا او گرزول دے مشرکانو اللہ لرا شرکا دبرخی خاوندان افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت اے سوک دے ہاں غزات ہوا قائم علی کل نفس چاغن گہبان دے ہاں پوہ دے علی کل نفس پہر یو نفس باندے بما کسبت پاغس باندی کسبت چی کئی دے کخ کئی او کبند کئی کدا اللہ دا تابداری کارو نکئی او کدا اللہ دا مخالفت کارو نکئی اللہ وی پڑی ہر سباندی زنی گہبانیم پڑی ہر سباندی زپوئے زمان یو عمل سوکنشی پٹو دے یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون سورہ انعام کی تاثل استیو غالب اوم نمبر آیات پوئی کی پا پڑ استا سباندی و پخکار استا سباندی او پوئی کی پاگ سباندی چی قوی تاسو سچ پلاس خپو باندې کې الله وی پاغي باندې پويګ ندل تموي افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء اگر زول دی مشرکانو اللہ لرا شرکا دا برخی خاوندان اللہ لے دا برخی خاوندان سہم دے تین نمبر ہے وجعلوا للہ شرکا اگر زول دی مشرکانو اللہ لرا شرکا دا برخی خاوندان دا بار بجلی و تا بند کئی اور شا بار بجلی بند کئی پس وجعلوا لله شركاء اگر زول دی مشرکانو اللہ لرا شرکاء دبرخی خاوندان اللہ لے دبرخی خاوندان مقرر کری دی دے دل دے اختیار ور کرے دل دے اختیار ور کرے دا دا سرخو کی ذمہ وار دے دا دا بادو ذمہ وار دے دا دا مندانی ذمہ وار دے دا دا بچو ذمہ وار دے دا دا خزو ذمہ وار دے دا دا دی ذمہ وار او دا دا غی ذمہ وار نو اللہ لے دا برخی خاوندان جوڑ کری دی نو قل سموہم اوے پیغمبر علیہ السلام تو سلاما سموہم نمونے واخ لے اوے پیغمبر علیہ السلام سموہم نمونے واخ لے نمونے والا دا تچوے دا ٹکریاں بابا لے نو پلار والا دا نمی خیرے خبل نمی سدے تجوی دا پیر بابا رحمت اللہ علیہ دے خپل نمی واخل خپل نمی سرے خپل نمی در دی تجوی دا داتا گنج بخش دے نو داتا گنج بخش دا خدا اللہ نم دے داتا ویلکی کی ورکون کی تا دینے والا گنج بخش دا خزانو بخون کے نو دا خوال اللہ دے وللہ خزائن سماوات والارض خاص دی اللہ لرے اختیارات دا خزانو دا اسمانونو دا زمکی دی برا چی کمی خزانی دی قط خزانی دی دا دی طول و واقدار و اختیار من خوال اللہ دی نخپل نمی واخل خپل نمی سو سید علی حجویری رحمت اللہ علی سید نسبن سیدو حسنی حسینیو آدھرنگی علی خپل نمو حجویر پہ ہندوستان کی او علاقہ دے یو زیر داغی اسیدن کی سید علی حجویری رحمت اللہ دغرنگی پیر بابا رحمت اللہ لے دخپل نمو سید علی ترمیزی رحمت اللہ لے دے ام سید اخپل نمی علیو اور دے ترمیز دے علاقے سید علی ترمیزی رحمت اللہ لے نو قرآن وی قل سموہم نمونے واخلے وی دا دیوانہ بابا دے دیوانے وی لکھی گی لیونی تا اس کوئے چھ دا ولی دا اللہ دے نو ولی دا اللہ لیونے نشی کرے بیوتا لیونے مو آئے لیونی سر اخو حساب و کتاب نشتا اخو مکلف ندے ناغ ولی دا اللہ سنگوشو کہ لیونے وطوے بیاوتا ولی مو آیا او کہ ولی وطوے بیاوتا لیونے مو آئے نمونے واقل سنو ملے ویدا نو گزے بابا دے او دا شل گزے بابا دے او ویدا شکا و مکا بابا دے تازو کتر دیو گنا شکا و مکا اشنا غرے کی اخو اشنا غرے کی دی پا قیرابات غاڑی تا کالج سرم لی دیو کنا شکا و مکا بابا من اقصاد دی اللہ بخی اغویلو درے سم کار و سرکو سم مواحد سڑو اغویلو درے سم کار و سرکو بانے و تا جوڑا کل سڑکونو عرصی ختم کرد اسم پکی رونو وطر ابلو رضم یو تن لگیو اوی چی قبرو ناقا برا شینه لرکل نوی لاندر اوارا ودا سی اسی پی دا شینه روڑو دا قبرو نا دا دیزائننگ نده دی اسی روڑو دا پاسی پیخو لاندی پکی وی اسم نو لاندی اموار از مکو دا پاسی بسری پیخو دغرنگی گرم پیر کس روتیو برستن پکی روتیو لیدلی مو برستن پکی روتیو آغا شید آلتا نوچت کس دغتے یوڑو ورسک تا ورسخ کی خخ کو خو آلتا دا غزے خلق نرانو اغیویل دا شیمونگ دلتا نپریدو دا غزے نے روچت کو سی گرم پیو دے بلی غاڑی تا روڑو سوکنو تے روڑو دغ خلق وطا سویم سنگخ کاری دلو دغل تے اوز روڑو شیکی غست خلق ورزیو نظرو نیاز کئیو بس دیگونے دیو چڑاوی دیو سوالونه ته کوي سجدي وته کوي ایران بشه دی خلکو ته قل سموهم قران وای نومې واخله پلار ولا ګرم پیر نومې خې پلار ولا ګرم پیر نومې خې پلار ولا ټوکریا بابا نومې خې پلار ولا لاس پلاس او لیش پلیش بابا نومې خې نومونه واخله نو قل سموهم وای پیغمبر علیہ السلام نمونه واخله دیلی نوم چرته ورسی ام تنبئونه آیا خبروی تاسو دوی دته غزره وای چې نظر و نیاز و منخته کوي او د پیر بابا رحمت الله علیه په نوم می تور چیله منلې سو کوی د پیر بابا رحمت الله علیه په نوم باندې می تور ګډ منلې ای ورزم ودا به حلالو ملتا پیر بابا رحمت اللہ علیہ کتاب دے تذکرۃ الابرار والاشرار اخون درویزہ بابا لکھلے دے اغوی پاگے کی چیوتن یو شیر اوڑو او دا اللہ نے سیوا دا بلچا پا نمبا نیزبا کو نا اغوی فزابہو مشرکن والمذبوحت میتتن وامرأته باینا فزابہو مشرکن حلال ان کے ددیشی مشرک تے والمذبوحت میتت کمشے چ حلال کو دا مردار دا مردار خلق بیا خوری دا خوراک شے نہ دی وی غرزو ڈیران تا پسناور بیم نہ خوری کنج بو لکنیو پاگی کے بے خخے او درم ذکر کئی و امراته باینا او خز پہ طلاق دا اولاد حرامیان تھی دا خزنم دا خوش پیر بابا رحمت اللہ علیہ دی اخون بابا لکھلے دے التن دے اخون بابا دلی کلی رہے دا پیر بابا رحمت اللہ علیہ شاگردو او دب کی دا پیر بابا رحمت اللہ علیہ ملفوظات راج مکڑی دی خود ایخو ولی منی خود ولی کتاب نمانی ولی منی خود ولی خبر نمانی نفس زابی ہو مشرے کون ویغس ہوئی دگرنگی پیر مان کی داگر کتاب دے ہدایت الابرار والاشرار پاگی کی اغوئی فَزَابِهُ مُشْرِكٌ وَالْمَذْبُوحَةُ مَيْتَةٌ وَامْرَأَتُهُ بَيْنَ عُمْدَ کا خبر ذکر کر الالون کے مشرک دے او کمشے چی زبکو امردار دا او خزب طلاق دا نا دیکھو ولی منی خو نومی نورسی عجیبا تابداری خدا عجیبا عشق خود دے یا تنظر امینہ کوا نومی ندرسی شابس زر پلان کی عاشقم غنو میں نرازی دادا غوخ عاشقان دی قل سموهم اوائے پیغمبر علیہ السلام سموهم نمونے واخلے نمی درزی واخلے دو ام تنبئونہو بما لا یعلمو فی الارض ام تنبئونہو ایا خبروین تاسو اللہ لرا بما پا حق سباندے لا یعلمو فی الارد چن پی پوئی کی پزمکا کی پوشے اللہ وی ماتے پت نشتا چی دا زمائی صداران دی زمان دا برخی خواندان دی ماتے پت نشتا و تاتے پتا دا واجب خبران دا وی جی دا پلان کے ستا سر ای صدار دے ستا پا کارخانہ کے وا شابسی ماتے پت نشتا و تاتا پتا دا شابسی جی امبارک شا دا پلان کے تازر استا پا کور کی صدار دے وا امبارک شا ماتا پتا نشتا و تاتا پتا دا اللہ وی ماتا پتا نشتا چی دا زمائی صداران دی او تی مالا مقرارے تاتا پتا دا تاتا چوویر پوئے گئے نا تاتا چوویر چی دا زمائی صداران دی خود دروغ وی کنا ام تو نبی اونہو بی مالا یالم فی الارد ام بی ظواہر من القولی یا ظاہری وے نا دا خلوص تاسو ام بے ظاہر من القولی یا ظاہری وے نا دستاسو دا جور ستا دا خلی خبر دا سر دا سر ستا دا خلی خبر دا اس حقیقت نشتا اس دلیل پر سر نشتا نا اللہ ویلی و نا پیغمبر ویلی خدر زان نلگ یای دروغ وے کر ام بے ظاہر من القول بل زوین للذین کفروا مکرہو بلکہ خستکڑے شوے دے آگا کسانو تا چی کافران دی بلکہ خستکڑے شوے دے آگا کسانو تا چی کافران دی مکروہم تدبیر دتوی گورا دے سے نبوی چی شرکوہم شرک دتوی دسی قوی نویل کر چې بلکې خسته کړې شوې دی هغه کسانو ته چې کافران دي شرک د دوی ځکه دوی خو شرک کوي که خو مکر یاد کو دا ولې ځکه اصل کې دی شرک خو دی خو ته شرک نه وایي که نه دی خو ته شرک نه وایي که نه معاهد سره جنگ کوي بحث مباحثه ورسره کوي که معاهد ورته وایي دا شرک دی نه مړه وایي دا خو د ولي محبت دی دا خو شرک نه دی نه الله وایي دا د مکر دی دا د تدبیر دی بل زوین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل او بند شو د سمې لارې نه انجام دا شو چې د سمې لارې نه بند شو الله تینا هغه توفیق د ایمان واغستو ومن یضلل الله فما له من هاد هغه څوک چې گمراهی کې پرېږدي د لره الله فما له من هاد ډبی د لره څوک لار خوونکې الله وی څوک لار خوونکې به پیدا نشي چې ده ته به لاره سمه کي لهم عذاب فی الحیات الدنیا اسے اللہ انجام ذکر کئی لهم عذاب فی الحیات الدنیا ددوی دپارا عذاب بین پا جند دنیا کے ولعذاب الاخرت اشق او خامخا عذاب داخرت اڑیر سخت وما لهم من اللہ من واق نبی دویل ربی دالنا میں واق سوک بچ کو ان کے لہم عذاب فی الحیات الدنیا ددوی د پارا عذاب بھائی پچند دنیا کے اللہ وی عذاب بدر درک ولا عذاب الاخرت اشق او خام خا عذاب دا آخرت ڈیر سخت ہے صرف د دنیا پا عذاب باندھے نخلا سے گے بلکہ اللہ وی دا آخرت سزا بندر کو اوغ سزا بیا ردین ڈیر سخت را كلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرهم هر کله چې پخیش سرمنی د دوی الله وی بدلې بکوم سرمنی بدلې سرمنه دا سرمنه چې د عذاب سره اموخته شي نه الله وی دا سرمن بوله بل سرمن کې بدل کړه به چې هغه سرمن پخښ نو بل سرمن بوله ورک دا ردی د پارا چې نوی نوی عذاب اوس کی تازه تازه عذاب اوس کی دا گوتا دا شمی تیونی سا ناول بیوتا یو سیکنڈ نشی نیوے بے ور جوختا کنو دو سیکنڈ بشی بے ور جوختا کنو لگ چی سم رے ور جوختے نو آگا گوتا ستا پخش یا مختش نو بیادازی چی لس سیکنڈ مت نیویش بلی چی لو ور جوختے نو سوزی با او تا باوتا نیوی دا ور ستا گوتا سرا مختش و دس ردی دا سرمنی با مختشی نو بیا خو پیازا بسر نکی نہ اللہ وی دا سرمنی بولا بدلی کم دے دا پارا چی نوے نوے عذاب سکی اللہ ریتی مونگو ساتھی وما لہم من اللہ من واق نبی دوی لرم بی دا لانا من واق سوک بچ کونگے مسل الجنت اللتی وید المتقون صفت دا جنت غا وید المتقون چی وعد اکڑی شوی دا پریزگارانو سرا دا نا چی مثال دا جنت غا دا جنت مثال بس سر ورکے دا سے شیر دخکاری با دنیا کی چی داغی مثال دا جنت سرور کی سوائی تاس مراد تینا مسل پا مانا دا صفت مسل الجنت اللتی وید المتقون صفت دا جنت غا چی وعدے کڑیشویر دا پریزگارانو سر اگا جنت چی متقیانو پریزگارانو سر وعدہ شویر چی اللہ وی زبدل جنت در کم اگا جنت بسنگئی صفت رن وورا تجری من تحت الانہارو بیگی باند لاند داغی نوالی بیگی باند لاند داغی نوالی سمت لب دو معنی دی یو معنی خدا چی دا جنتی پا حکم ببیگی چی جنتی وی روانی شا نو ببا روانی گی او چی وی سٹاپ ادری گا نو ادری گی لدہ خوخب یا دویم معنی دا چی بایی گی با دا لانده دا اونو دا دینا والی یعنی دسی باغو نبایی دسی جنتو نبایی چی او باو پا که خپلی موجودی زمیدار با ببل زمیدار سر نماتای جنتی با ببل جنتی سر نماتای علاکا ولی نن زمان دا او باو وارده بل وی نمانا تا پرون تیر کرده ده علاکا پرون کو والا او چوا زمانا چو چوا نو زمان پا که سکار ده وی نمبر خوستاو با چو چوا کد او باو پا که نن زمان نمبر ده پیو بلی سر مات کړی کنه یو بل بیل چر بغولی اساس کور او کوداله را بغولی دا خبره بالت نه وی تجری من تا تل انهارو دنیا کې لګ ډیر حسد سړی پسړ کی وی د یو مومن بل سرم لګ ډیر سدی صرف دو کسان دازی چې داغي تاسو حسد ناراضی یو استاد او دویم ستا پلار کتار سمرو اوچت شنو پلار دی وی زمانه خو زمان زوی دی کنه زپی یادیگم آده ورنگی دویم استاز استاز وی پریده کار سمرو اوچت شنو شاگرد خو زمان دی کنه زپی یادیگم چه دار پلان کی شاگرد دی نو دا دو هسته دا زیدی چه دا انسان سر حسد نکنی آنور ار یو تن اغا زرکی بلگ دیر حسد وی تجری من تا تیل نارو بایگی باد لاندی داغی نوالی اکلوها دائمون میوی دادی بای همیشا و ذلوها اورام دادی اکلوها دائم میوی دادی بای همیشا یا خوراک دادی بای همیشا او سمو نشتا که نشتا لکا نشتا کنا التا بدا شی نی شیر دادا امونو سیزن ندی امونو پکی نشتا یره دا اندوانو د خربوزو موسم نه دی دا پکې نشته نه نه میوه به همیشه همیشه هر وخت برته ملاویږي او کولوها دایمن میوه درې به همیشه او زویلوها او زویل کیږي سوری ته نو کوي چې سوره د دې به همیشه نو سوره خود انور په مقابله کیږي د انور متزان څه شه دی سوره کنه نو چې انور نه ای نو سوره برکم زنه زکر دا قیامت پورا نور سپوگ میں ارسا با ختم شکر لیس فیہا شمس و لازم حریرا نبی پا دی جنت کے نور او نبی یخنی یعنی نبی گرمی او نبی یخنی نور ہر سب ختم شی نو چی نور نیشتا نو سورے دا کمی در آبا پوکے بخبر ہوکا نو پوکے امام رازی رحمت اللہ علیہ وئی چی سورے دا حاصل دے دا آرام سورے حاصل دے دا آرام سڑے دنور نہ سوری طرف دزی سر پارسی وہی چر لگ آرام وکم وہی کر چل لگ آرام وکم نہ مانا اگر کئی حاصل مانا او کلو ہا دائمن میوے دا دے بھائی ہمیشہ و زلو او آرام دا دے بھائی ہمیشہ آرام بے ہمیشہ ہی دانا چی یو گھنٹہ دو گھنٹہ آرام او بیا روز تو بیا تکلیف و مصیبت نا نا نا نا تلقوا بالذين اتقوا دان جان دا کسانو دے اتقوا کہ زانیو ساتلو دا شرکنا زانیو ساتلو دا اللہ دا مخالفتنا متقی الذين يتقون الشرک و یعملون بطاعتی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی اگا کسان متقیان اگا کسانو تو ویلے کی گی چی زان دا شرک نساتی او دا اللہ پا حکام بانی عمل کر متقری دنه وی په سر لپټا واچو ابره ته چپا ورکا او لاندې لاندې ګور امره چا په خو کې کار لره امره چا په بدو کې الګه ولی ز برګ سی ایو خځه د زوی تعریف کول وی مال الله داسې زوی را کړې نه چا په خو کې دی نه چا په بدو کې ایو خيار خځه واغی او تل دا خو مړې ده دا خو خخول غواړي وې څنګه وې چې ژوندې خو یا به چا په خو کې یا به چا په بدو کې نو چې دی نه د چا په خو کې کار لري او نه د چا په بدو کې دی خو بیا مړی دی وای وای تا زما د زوی بدی بیان کا وای نه بدی نه ده تعریف مې وکړو صحیح خبره مې وکړه چې دی خو مړی دی دا ته د زوی تعریف کې کتی بدی بیان نه دی هم نه د چا په خو کې وي نه د چا په بدو کې وي زبرګه مچی زبرګه مچی زبرګه مچی پېژنې کنه دا عامه مچی وي خو چې کله خټه کې بسلوي خورو دې تیرې کی کنه دیوال کیم گتلی اگر خٹ شانتی گٹ پسین خلوری پا دغی کی چی دغا مچے سلوی خورجی تیری کی او بہر روزی نو دین زبرگ مچے جوڑش مو تا پختو کی زبرگ مچے وی لیدلی اندی کنن دی لیدلی ام دغا سر مچے وی بیاتی نو زیڑا جوڑش لیدلی اندی از زیڑا مچے می لیدلی دا اگا بیان تک ور کئی اسم نکی کنا زبرگ شی کنا زبرگ مچے دم دزان نزبرگ مچے جوڑا کڑی دا نسڑیا ایغ نیغ گرزا منا ایغ نیغ گرزا زوان جن بھائی جان نے مرضی جوڑ کڑی پینسے بخبو کے راکا او دغه رنګ لاندې لاندې الکه ایک نه ګرځ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یو تنیلو دو لاندے لاندے قتل او تے دیکھو رش وی ونی بیماری وی نجی بیمار خونیم خودا خوشو دا یو پڑا کیور کوئی ظالم بچے ایغ نیغ گرزا بازار کی دشمنان گرزی آسے نا چیزڑی دا توشی یو پڑک دنو باشی ایغ نیغ گرزا دیبم نن زمان زوانانا مجیب زوانان شو کنم سب دی دندارے پا غالا کی دانسی شو لپٹے بے پسر چوری و لاندے لاندے بگوری ځان نه به مرضی چرګان جوړ کړي دے دے ایلو نر دے نہ بانڈا چې ونه به بانگ وای ایلو نر په جنې کړه نہ دانډي ونه د بانګ دے ومن د ایلو نری الکه ایغ نیغ ګرځ نہ سره دین په جامه کې داسې شو او سره د بی دینه په جامه کې پنسه بخپو کې راکا کی او خپې مزان بس راکا کی او خزي اغي ته کړپ کړپ شروع کړه اچې ګرځي کنه زنانا نہ تو تو ګره کړپ کړپ کړي ازمنگ سڑی چی گرزی الکان نو خیر تو تو لگو گورا پینسی خپو کی راکا کی زن بزے تب یہ جوڑ خزر روانا الکا ایغ نیغ گرز سڑیا سڑی جی دا سڑو پچال گرزی نبی علیہ السلام فرمائی سڑی بدا سی گرزی لکا دا اس پشا اس سنگ گرزی ٹک ٹک ٹک ٹک دا اس تلے ہم لیدے لیدی کنا سڑی بلکا دا اس پشان تیزی او خزی خزی بلکا دا اخ پشان قدم اخلی خم لی دے خپو چھتا کیو محمود دے سے پمازے پا دیز مکا کی دے بے اچھتا کیو بے پا دیز مکا دا سی کی دے اکش گن تکیم تین نو باسی خزی بخ پی دا سی دے اس خو مامیلہ الٹا شوا سڑو تے وطا لان دے ربڑو لگولو نو کھاگا دیرم ٹیٹ اخبر آبغی نو کھڑپ نکی او خزو تے وطا لرگیو لگول او یاگا کاک پلاستک نی اکلک اگے وطا لگولو نو چھ معمولیم دا سی نو کھڑپ کھڑپ حکم باندے عمل کا دا اللہ دا مخالفت نہ زان ساتھی دے تو متقی ہوئی اگر فریدو دا مولوی صاحب نہ تپوس کو مولوی صاحب بے ویل وہی متقی دسے ہو متقی دسے آگے ہوتے جی مولوی صاحب پوز دنا کو پخله بشو پتا بش نن غراته دا خبر اوګه چې دا متقی خزه دو کسړې ده مونږ پخله کینو کچ ډیر ای خدای ته خله وای کنه مونږ ډیر زیات تنگ شو اورو پوی کو نستا په خبره چې دا متقی نر دی او که خزه او ته متقی نه پیژنې وای نه وای متقی دی ته وای چې او تن سره متقی دی ته وای چې او تن سره په یو کمره کې خزا بند کی وغوت اسمونه وای وای دې ته متقی وای او مولای زه مولای زه مونږ ته اجړو وای وای اجړو تاسو مولیان ته متقی وای مونږ ته اجړو وای نه داغه متقی نه اجړه جوړ کو نه نه متقی دې ته نوی لګیږي متقی دې ته وای چې د شرک نه ځان ساتي د الله د مخالفت نه ځان ساتي او د الله په هر یو حکم باندې عمل کوي پویږي خبرو کنه پوی دے وہ ان استر کے تورے کو برے تو چپا ور کو پسر لپٹا واچا وہ لاند لاند گورا دا متقی دے تقوا نبی علیہ السلام فرمائی التقوا ها ہونا التقوا ها ہونا التقوا ها ہونا درے پر نبی علیہ السلام او فرمائل او زڑ طرف تے اشارہ کا تقوا پدیزی کی تقوا پدیزی کی تقوا پدیزی کی تقوا خو پسڑ کی نبی علیہ السلام فرمائی استعینوا من خشوع النفاق زان دا منافقت دا تقوان او ساتے صحابوی حضرت دا منافقت تقوا سنگا دا اوی خشوع البدن و نفاق القلب خشوع البدن و نفاق القلب ظاہر کی رفضان جامع دا خشوع را چولے دا دا تقوا او زڑج دا منافقت نڈکتے امدق ازبرگ سے بھائی چی خادی پی راشی یا پی غم راشی بیارا پیغمبر طریقہ پکی نکے برگ سے بھائی د زیبے وادی دیبم پا نکریزو کی گرسی دگرنگی دیبم پا جنجونو کی روانی پا پالنگ بخی جی دیبم ڈول تا تاوی گی را تاوی گی علکہ والی دم بیا مرگی دانا خوڑے دی کن اتقوار چرتا لارا متقی سے پریزگار سے نو تقوی دا دا زڑی صفت دے دا دا بدن شنے جیرد بدن دے نو بس ظاہر لباس پزان دا تقوار آوا چوا زینے سڑے دا مولیانو په خکار کې د مولیانو په جامه کې خکار کړ. مولیانو داود علیہ السلام ته سلام لایو کونتر راغ کونتر شکایت وکړو وی یو تن دی وغه زما خاون زما غنر هغه وجلې وی وشتو بس وی وجه او دې زتا زو الله پیدا کړی دی نه نجوی مونږ الله دې له پیدا کړی یو خو مونږ له الله داسې لږ ډیر شعور هم را کړی دی چې مونږ سړی اوینو نو مونږ ته پته ولګي چې دې څه پسې را روان دی نو مونږ ته نه پړخ پړخ پړخ پاسو دې نه لاړ شو تاسو خو دغه تن روغواړی که نه چې دې څنګه چې را وی غوښتو نه ښه مزیدار سپینې جامې او ښه زبرګې ځان نه جوړ کړی زبرګه مچی وجی دا وګورې دې د مولیانو په جامه کې نه دې را روانو مونږ ناستو دواړه خبرې م کولې ګپ م لګول او دې را روانو مونږ وی چې زبرګ سر دې په ښکار څه کوي خو تیر به شي که نه ناڅاپه غزار یو کو زما خاونې وش داود علیه السلام ته سلام ورته وایي وایي داسې وکړه چې ښکار کې نو د ښکاریانو په جامه کې کوه ښکار چې کې نو د ښکاریانو په جامه کې کوه زبرګ سی زبرګي چې کې نو صرف په جامه باندې زبرګي نه ده په زړه کې زبرګي راوله په زړه کې تقوا راوله پرهیزګاري راوله چې هر یو حکم د الله منې او د هر یو خلاف د الله نه ځان ساتې هلکه ولې یره چې زه متقیم تقوا ده په زړه کې مې اله به بیا متقي ګینې په جامو باندې متقي کېږي نه ښه تلک اوقبل الذین اتقوا دا انجام دا کسانو دے اتقوا چې ځان یو ساتلو دا الله د مخالفت نه اوقبل کافرین النار اوقبل کافرین النار او انجام د کافرانو النار اور دے یا جهنم دے د کافرانو انجام سره جهنم. نور ان شاء الله بیا وایو یخنی نه زه بس کې سړی خو هم نه افمن هو قائم على كل نفس ایسوک دے غزاتو چاغنی گہبان دے پار یو نفس بانی پاغ سبانی چی کئی دے او گرزول دے مشرکانو اللہ لران شرکا آدب رخی خاوندان وہ پیغمبر دے سلام سموهم نمونے واخلے ام تو نبئونو بما لا یعلم فی الارض آیا خبروی اللہ لران پاغ سبان دے چی نبی بوئیگی پزما کی ام بی ظاہر من القول یا ظاہر وینا دستاسو بل زوین للذین کفروا مکرهم بلکہ خیستکڑے شوی دیا کسانو تا چی کافران دی تدبیر ددوی وصدو عن السبیل او بنکڑے شو دل سمیلارینا او سو چی گمرائی کی پریگ دی اللہ دلران نبیل دا پار سوکلار خون کے ددوی دا پار عذاب بی پجن دا دنیا کی و خامخا عذاب دا آخرت دیر سختے وما لهم من اللہ من واق نبی دوی لران من اللہ دا طرف دا اللہ نا من واق یا بی دا اللہ نا من واق سوک بچ کون کے مسلول جنت التي دا بشارتو مسلول جنت التي وعد المتقون صفت دا جنت غا صفت دا جنت غا دے چوا دیکھ شوی دا دا متقیانو سرا تجری من تات صفت اس دے نورا تجری من تات الانحارو چی بئی گی باد لاندی دا غین والی اکلو ها دائمون میوی دا دی بئی ہمیشا یا خوراک دا دی بئی ہمیشا وزلو ها آورام دا دی تل اوقبل الذين اتقوا دا انجام دا کسانو دے اتقوا چه زانیو ساترو دا اللہ دا مخالفتنا اوقبل کافرین النار او انجام دا کافرانو النار اور بی النار جہنم بی